and Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 czerwca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Uczniowie rozpoczynają wakacje, dziś się odbiorą świadectwa. Zakończenie roku w reżimie sanitarnym. W Małopolsce szacują stratę po burzach i trąbie powietrznej. Uszkodziły 200 budynków. Białoruski opozycyjny dziennikarz Raman Pratasiewicz przeniesiony do aresztu domowego, podaje BBC. Na ten dzień większość uczniów czeka przez cały rok. Dziś zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Przed podstawówką numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, jak w tej szkole będzie wyglądać uroczystość? A ze względu na reżim sanitarny, który cały czas obowiązuje w szkołach, każda klasa ma przypisaną godzinę, na którą ma przyjść do szkoły, do swojej sali, gdzie świadectwa rozdają im wychowawcy. Pierwsze zakończenia roku rozpoczęły się tu o 8:15. Wielu uczniów mówiło mi, że choć cieszą się z wakacji, to ostatnie tygodnie były dla nich wyjątkowo przyjemne. Teraz chodziliśmy chyba 2 miesiące do szkoły i moim zdaniem było bardzo fajnie. Odpuścili nam sprawdziany niektóre, żeby stawiali na integrację. Będzie trochę brakowało szkoły? Trochę tak, zawsze brakuje. A potem jak się kończą wakacje, to jest fajnie. Ogólnie było fajnie, dobrze. I pod koniec też wróciliśmy do szkoły, więc jednak trochę kontaktu nawiązaliśmy. Najfajniejsza była końcówka roku? No końcówka i początek, bo jednak byliśmy w szkole. Uroczyste pożegnania mają ósmoklasiści. Rozpoczyna się właśnie teraz w sali gimnastycznej. Już za chwilę tradycyjnie odegrany zostanie hymn państwowy i po rozdaniu świadectw uczniowie przejdą do swoich klas, by pożegnać się z wychowawcami i usłyszeć ten ostatni dzwonek. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Burze z ulewnym deszczem i gradem dziś jeszcze na wschodzie Polski. Szczególnie niebezpiecznie będzie na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Pory wiatru nie są mniejsze, może być to około 80-90 km na godzinę, ale nadal duże ilości deszczu, do 50 litrów wody na metr kwadratowy i grad jak najbardziej cały czas jest możliwy. Wczoraj na południu Polski były nie tylko burze, ale też trąby powietrzne. W Małopolsce uszkodziły ponad 200 budynków. Jedna osoba została ranna. Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak mówi, że najbardziej poszkodowani są mieszkańcy powiatu nowosądeckiego. Największą skalę zniszczeń mamy w Librantowej. Zniszczonych zostało 30 budynków mieszkalnych, 28 budynków gospodarczych. Tutaj na terenie gminy Korzenna 9 budynków mieszkalnych i 3 budynki gospodarcze, czyli 12 budynków łącznie. W wielu miejscach kraju wiatr zerwał linie energetyczne. Wieczorem prądu nie miało 30 tysięcy odbiorców. Tragiczne skutki burzu naszych południowych sąsiadów. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku nawałnicy, która wieczorem przeszła przez południowe Morawy. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Według meteorologów prędkość wiatru dochodziła do 300 km na godzinę. Było to najsilniejsze tornado, jakie kiedykolwiek nawiedziło terytorium Republiki Czeskiej. Rzeczniczka służb ratowniczych kraju południowo-morawskiego Michaela Butowa informuje, że do szpitali przetransportowano 63 osoby. 10 z nich miało ciężkie obrażenia, 3 pacjentów nie udało nam się uratować. Mówimy tu tylko o tych, których przewieźliśmy do szpitali. Oprócz nich dziesiątkom osób udzielono pomocy na miejscu. Niektórzy sami zgłaszali się do szpitali. No a samozřejmě pak jsou tu lidé, kteří vyhledali pomoc přímo v nemocnici. Trwają poszukiwania osób, które mogły zostać uwięzione pod gruzami zniszczonych budynków. Porozumienie będzie przekształcone w partię republikańską, poinformował w Trójce europoseł PiSu Adam Bielan. Założyciel nowego ugrupowania ocenił, że duża frekwencja na konwencji i zainteresowanie partią świadczy o tym, że jest potrzebna. Ta frekwencja, która nas oczywiście bardzo cieszy, pokazuje, jak bardzo potrzebna jest ta formacja, jak bardzo potrzebna jest alternatywa dla działaczy porozumienia wobec tego, co proponuje Gowin, czyli kierunek w stronę PSL-u, a w przyszłości być może koalicja rządowa z lewicą. My czujemy się patriotami Zjednoczonej Prawicy, jesteśmy wierni temu, co głosiliśmy od 7 lat, nie zdradzamy naszych wyborców, startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy i chcemy w Zjednoczonej Prawicy przy śmierci Jarosława Gowina pozostać. Adam Bielan zapowiadał wcześniej, że Partia Republikańska będzie wspierała realizację Polskiego Ładu. Białoruski opozycyjny dziennikarz Raman Pratasiewicz oraz jego partnerka przeniesieni z zakrat do aresztu domowego, informuje BBC. Bloger został aresztowany 23 maja po przymusowym lądowaniu samolotu Ryanair w Mińsku. Dziś sekcja rosyjska BBC podała, że Pratasiewicz, podobnie jak jego partnerka, przebywa w wynajętym mieszkaniu w Mińsku. To był Serwis Trójki. Sport. Norbert Michalak. Dobry początek w Poznaniu. Na wysokim poziomie stała rywalizacja w pierwszym dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. W biegu kobiet na 3000 metrów z przeszkodami siostry Alicja i Aneta Konieczek dyktowały tempo, pomagając sobie nawzajem w wypełnieniu minimum na Igrzyska Olimpijskie. Udało się. Pierwsza na mecie Aneta uzyskała 9:25.98, a Alicja ukończyła zawody niespełna 2 sekundy później. W rzucie oszczepem kobiet najlepsza była Maria Andrejczyk. Mimo to nie udało jej się jednak złamać bariery 60 metrów, bo wciąż odczuwa skutki niedawnej kontuzji barku. Natomiast oszczepnik Marcin Krukowski jest w wyśmienitej formie. Już w pierwszej kolejce uzyskał ponad 80 metrów, co wystarczyło na złoto. Następne próby odpuścił, obawiając się kontuzji, a wiatr na rzutni wiał dość mocno. Warunki były słabe, naprawdę. Ten wiatr w twarz jeszcze taki kręcący i zrywający się, że jak jest cisza, oszczep wylatuje i nagle zaczyna się podmuch, to ten oszczep tam gubi jakby nośność trochę, więc no naprawdę niektóre rzuty nagle po prostu gasły w locie i spadały. W innych ciekawszych konkurencjach w Poznaniu Pia Skrzeszowska wygrała 100 metrów z rekordem życiowym. Szóste złoto Mistrzostw Kraju na dystansie 1500 metrów zdobył Marcin Lewandowski. UEFA wprowadza zmiany. We wszystkich rozgrywkach pucharowych nie będzie liczyła się już zasada podwójnego gola zdobytego na wyjeździe. Teraz przy wynikach na przykład 0-0 i 2-2 oraz 1-3 i 3-1 sędzia zarządzi dogrywkę dwa razy po 15 minut i ewentualnie serię rzutów karnych. Nowe zasady będą obowiązywać od tego sezonu. W NBA trwają finały konferencji. W trzecim spotkaniu o Mistrzostwo Zachodu koszkarze Los Angeles Clippers pokonali Utah Jazz 106-92. W serii do czterech wygranych to jednak jazzmeni prowadzą 2-1. Koszykarze z Los Angeles obowiązkowo musieli wygrać to spotkanie. W przypadku porażki praktycznie żegnaliby się już z rozgrywkami. Nigdy żaden zespół w playoffs i NBA nie odrobił straty, gdy w serii przegrywał 0-3. Co ciekawe, dla Suns była to dopiero pierwsza porażka po 9 wygranych z rzędu. 27 punktów dla Clippers zdobył Paul George. Gramy z nieustępliwym przeciwnikiem. Potrafi szybko reagować. My jednak ufamy sobie wzajemnie. Walczymy z całych sił, mówił Paul George. Dzisiaj przed nami drugi pojedynek finału wschodu, w którym Milwaukee Bucks grają z Atlanta Hawks. Hawks w serii prowadzą 1-0. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Ija Pachlowski. Teraz to wszystko. Kolejny sport po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i niższymi temperaturami niż w ostatnich dniach. Ponad 30 stopni tylko na krańcach południowo-wschodnich. W centrum od 22 do 25, na zachodzie i nad morzem od 13 do 23. Zagrzmieć może tylko na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzice. No my to się znamy, Marian, tak? Mamy koniec roku szkolnego, więc robimy tak. W Media Expert dają teraz za legitymację rabat, więc tam kupujemy prezenty na koniec roku. Co wy na to? Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Już teraz zaplanuj z internetowym sklepem Lidla aktywny wypoczynek nad wodą. Dwukomorowa deska do pływania SUP renomowanej marki Mistral z wiosłem, pompką i wieloma akcesoriami w zestawie. Hit! 1499 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Urodziny godziny, czyli 9 po 9. No! Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma. Pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Michał Jakubik, a na łączach telefonicznych, czy są tam oni, czy oni tam są? Doktor Artur Bartoszewicz, halo. Dzień dobry, witam serdecznie po takich burzach. Cudowna pogoda. Jest, jest. I Marcin Roszkowski jest? Jest, profesorowicz. Profesorowicz Roszkowski, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No to jak już jesteśmy w komplecie, to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu, proszę Państwa, w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma. Jak zawsze będzie o koronawirusie, będzie o cyberatakach. Eryk Kazanowski opowie nam o grach, zaś w RTG, czyli w rozmowie trójkowo-gospodarczej, prześwietlimy wakacyjne zwyczaje Polaków w rozmowie z Markiem Kamieńskim. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie. Winien i Ma. Ja tak pomyślałem sobie, żeby spojrzeć na tę pandemię przez pryzmat stadionów podczas Euro 2020, a w zasadzie 2021, bo to jest takie przesunięte covidowe Euro, Mistrzostwa Europy, oczywiście w piłce nożnej. Panowie obserwują? Ale które stadiony, te na których grają, czy polskie stadiony, które mają ogromne straty? Nie, te, które grają. Te, które... W sposób taki, że nie są w telewizorach. Proporcjonalne do potrzeb. Te, co w telewizorze tego widać. Na przykład... Ja tak nie, my jesteśmy bardzo gościnni, bo daliśmy wszystkim wygrać. Nie, nieprawda. Prawie wszystkim. Prawie wszystkim. Dlaczego? A komu? Hiszpanom nie daliśmy wygrać. No ale tam o... Ale tam taki remis to jak zwycięstwo rzeczywiście. To jak zwycięstwo Hiszpanów. No. Nie, to tak, ja nie jestem fanem. Ale nie, naprawdę, bardzo gościnnie się zachowaliśmy. Ja uważam, że na tej reprezentacji należy się jakaś nagroda. No i... Tak jest. Dali wygrać lepszym i dali... I w sumie... Wszyscy, z którymi graliśmy, dobrze się czuli. I w sumie wyszliśmy z grupy, prawda? A potem się okaże, że ten, z którym przegraliśmy, wygra i wtedy będziemy mówili, że przegraliśmy ze zwycięstwem. Zawsze i znajdziemy story. A nie, no to musieliby, to Szwecja musiałaby zdobyć Mistrzostwo Europy, nie. No to może, a kto nie wie? A kto wie? Nie. No dlaczego nie? No po co? Ostatnio jakiś powód. No, zaraz to by było na rękę. No. Dobrze, to z innej beczki teraz, troszeczkę z innej beczki, a już rok szkolny już? Już koniec? Już po zakończeniu? Dzieci właśnie poszły po zaświadczenia i cenzurki i zobaczymy, czy będzie. A nie ja za godzinę. Radość w domu. Tak. No u mnie też za półtorej godziny tak mniej więcej. Nie, u mnie same. Ale czy same sobie chodzą? Nie, no trzeba z nimi. A, no ja też no. A moje już chodzą same. Aha, nie, no, moje też już chodzi. Dawno, ale... Ale same do szkoły. Dobrze. Odebrać zaświadczenie. A panowie, bo tak przy okazji jeszcze wspomnę, bo wiecie, że to już my też rok szkolny zamykamy i wracamy we wrześniu z Winien i Ma. Tak, słyszałem, że to jest ostatnie, że w tym roku przed wakacjami. Przedwakacyjne, więc tak, tutaj, szanowni państwo, trzymajcie kciuki. Będziemy się żegnać, będą łzy, Nic, nie będziemy żadnych się żegnać, bo to będziemy się żegnać. Ale po wakacjach wrócimy. No oczywiście, że wrócimy. Jak zawsze wracamy. Jak bumerang. Tak. Bo ona woli Hollywood. Bo ona woli Big Bang do kasyna z Wingman. Zakochana w Joey Chew. Włącza telewizję, bo bez niej nie przyśnie i tak powoli moli czuć. Więc zbiera się na misję, ponoć o nią pytają ulice. Dobrze, że trenowałem bicek, bo ta pomada pomaga, lecz wygrywa biały t-shirt. Chciałbym niechcący cię poznać przypadkiem na mieście. Mieć dobrą odpowiedź, gdy spytasz, kim jestem. Najpierw opowiem o mnie, co najlepsze. O tym, że ja kocham, to kocham na wiecznie. Ale raczej to nudy, ale raczej to nie oczekuj nic. Serce ma długi, nie wiem czy po raz drugi tak samo. No i komu to służy? Ja odradzam ci skóry. Już wiezie ją na żolibus. Na bibie miała kołkoł, barakisy zamiast coli, woli łychę. Weź tu teraz woli wróć, powoli boli głowa ciut. Paraliżujące ma usta, zaraz powiem jej. Jak tylko znów będę umiał się poruszać, bo póki co to nie. Ale raczej to nudy, ale raczej to nie. Się namówić, czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi, nie wiem czy po raz drugi tak samo. No i komu to służy? Ja odradzam ci skóry. Tak sobie myślę, że ty przecież też miewasz gorszy dzień, co nie chce się skończyć nigdy. Tak sobie myślę do przodu i wstecz, czy warto tak biec za tobą jak pies. Bo ty raczej mnie nudzisz, coś czuję, że ciężko z tobą. Kto wie co ty lubisz, jak ty dajesz buzi. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Włamał się wam kiedyś ktoś na konto? Mail pocztowe, pocztowe, poczty elektronicznej na przykład? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Ale być może, może o tym nie wiemy. No właśnie i zaraz, no właśnie. Zaraz o tym porozmawiam. Ale ja bym miał jeden żal. Znaczy, że cię paskudne. To zaraz te żale, zaraz pan wyleje. Za sekundę. Proszę wylewać żale teraz. Ja mam żal, bo ja znam kilka maili, które w tych różnych łańcuszkach między tam ministrami... No ja może tylko chodziły. Państwu powiem, Państwu słuchaczom, że Polska padła ofiarą grupy UNC1151 w ramach akcji Ghostwriter i to nie tylko i to Polska. Nie jest, i to nie jest jakiś wirus, znaczy to jest... Ludziki, jakie na tym stoją. Tak, tak, no wiadomo jakie, no bo te ludziki już są w zasadzie zidentyfikowane w sensie takim, że ich pochodzenie jest zidentyfikowane. No, generalnie wiadomo, że pochodzą z Rosji i nie zaatakowali wyłącznie Polski, ale również Niemcy na przykład, czy inne kraje. Stany Zjednoczone też zostały zaatakowane i tak dalej, i tak dalej. A u nas takim ofiarą tych ataków taką najbardziej znaną jest obecnie Michał Dworczyk. Minister Michał Dworczyk, tak, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Co jakiś czas pewnie dzisiaj też coś tam kapnie, bo tych maili podobno są tysiące, dziesiątki tysięcy, nie wiem, setki tysięcy, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy. Tego nie wie nikt, bo tych kont nie tylko ministra Dworczyka zostało schowanych też podobno kilkadziesiąt. Tego nie wiemy, więc taka zabawa, ta zabawa może trwać tak naprawdę w nieskończoność. No tak, ale tu słuchałem jakiegoś dzielnego posła opozycji, który próbował to porównać do tej afery z podsłuchami, no tylko to nie jest ten przypadek, bo tam w sumie oprócz tego, że to część pewnie jest prawdziwa, część nie, no to tam jak nic gorszącego nie ma do tej pory. W tych mailach? No? No tak, to prawda, no, to prawda. Nawet, to jest smutne, że... Nawet nie przeklinają. Smutne, że urzędnicy państwa... No właśnie. No. Że szczególnie, że nie przeklinają. No. Ale przykro, że urzędnicy państwa widzą takie rzeczy, wykorzystują jednak prywatne maile. Prywatne maile. Dokładnie. To, co nie było ten, co nie było jednak... To było dosyć powszechną wiedzą wśród... No. Ale nieprawdopodobność takiej wydaje się... wydaje się, że jednak na tym poziomie odpowiedzialność powinna być większa, służby w państwie powinny działać w taki sposób, żeby urzędnicy byli poinformowani, jak należy działać. Także ja uważam, że to jest skandal niepracobliwości, delikatnie mówiąc. Ach. Ale ja będę trochę bronił, no bo wyobraźcie sobie, że jesteśmy w pandemii, wszyscy siedzimy w domach i co, wszyscy używacie służbowych skrzynek, nawet w pracy? No ale, przepraszam, znaczy, panie rektorze, no ale nie porównujmy takich sytuacji. Znaczy ktoś rządzi i pełni funkcje publiczne na najwyższym poziomie, ma przez służby w państwie mieć zabezpieczony dostęp do maili oficjalnych związanych z wykonywaniem swoich funkcji, a prywatne włączanie, uważam, że to jest, tym bardziej, że po przykładach ze Stanów Zjednoczonych i z Europy w różnych miejscach już takie sytuacje były. Doświadczenie mamy, to jest nic nowego. Wiemy dokładnie, że służby obce inwigilują i próbują zaburzać sytuację w kraju. Po co takie rzeczy robić? Ja uważam, że to jest nieodpowiedzialne. A słyszeliście oświadczenie tych służb obcych w tej sprawie? Nie. Marcin? To mnie zdementowały, albo nic nie powiedziały. Nie. Dorwiemy ich. Ale kogo? No to służby obce, że tych hakerów. To dla nich też jest podłe zachowanie. Podłe. No. I że oni zrobią z tym porządek. Oni tam w ramach tej wymiany takiej współpracy, która się nawiązała między prezydentem Bidenem i prezydentem Putinem, no to te wywiady też ze sobą zaczęły tam wymieniać. I ten wywiad rosyjski powiedział, dorwiemy ich. A jak ich dorwiemy po rosyjsku? No nie pamiętam już, bo to było w szkole podstawowej. Ja ci pagadzi. No pagadzi. Sprawdzę na Google Translate. No dobrze, to jak sprawdzisz, to po piosence. Dziękujemy bardzo. Hej dziewczyno, hej niebogo. Jak już wojsko idzie drogą. Solaj pieniądze, solaj zegarek. Krisie, gry. A ja myślałem, że to oni, że to banda. Czerwoni, gryzie, a ten gruby, co na przedzie, na kradzionym koniu jedzie, to Rokoszowski, marszałek Polski, gryzie, a ja myślałem, że to trzeba, że to kryty słowo chleni, a to Polsze. Przyjdą nocą, skwałczą zwrodzę, na kradzionej gdzieś podłodze. Zostawią dzieckiem, dzieckiem radzieckim. Gryzie gry, a ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci, a to sowieci, sowieci. Gryzie gry, a ja myślałem, że skrzek broni, że to kurwę alforskoni, a to czerwoni, czerwoni, gryzie gry, cza, cza, cza. Odnalezione, halo, Marcin? My pałucimy ich, tak tutaj jest napisane. Pałucimy ich, my pałucimy ich. No to tak było właśnie. Oni im powiedzieli, my pałucimy ich, pałucimy. Miliard dolarów, taką wartość osiągnie w tym roku rynek e-sportu, a liczba widzów oglądających na żywo wirtualne turnieje i rozgrywki w gry komputerowe przekroczy 700 milionów według danych firmy analitycznej Newzoo. Od kilku lat ten sektor branży sportowej rozrywki rośnie i bije kolejne biznesowe rekordy, a ci najlepsi na świecie cyfrowi gracze zarabiają fortuny. Na czym i ile, jak działa rynek e-sportu, o tym Eryk Kazanowski. Zawodowi e-sportowcy zarabiają ogromne kwoty, a dochody tych najlepszych rosną z roku na rok. Najlepszy polski gracz, Michał Jankowski, zarobił do tej pory łącznie we wszystkich turniejach około miliona dolarów. Dużo. Natomiast jeśli porównamy to do wygrany najlepszego gracza na całym świecie, który zarobił 7 milionów dolarów, pokazuje właśnie przepaść jeszcze i też tak naprawdę możliwości rozwoju. Magda Sieczka z firmy konsultingowej Sedlak & Sedlak. Polak, Michał Jankowski ma w tym momencie 20 lat, a Duńczyk ma 27 lat. Też warto zwrócić uwagę na to, ile można zarobić podczas jednego turnieju. I tutaj bardzo młodziutki, bo poniżej 18 roku życia, i on potrafił zarobić w jednym turnieju pół miliona złotych. Gigantyczne zarobki na turniejach to tylko jedno ze źródeł dochodów e-sportowców. Reklamy sprzętu, reklamy gier, suplementów, napoi izotonicznych, różnych narzędzi do statystyk. Tak by często zarabiają dodatkowe pieniądze, udostępniając, streamując swoje właśnie treningi, drżyca. Bardzo wiele firm, nawet kompletnie niezwiązanych właśnie z e-sportem, już włącza się. Przykładem jest chociażby Louis Vuitton, który przygotował 40 skórek dla graczy, dla postaci w grach. Rynek cyfrowego sportu rozrasta się i wciąga kolejne branże, bo jest bardzo dobrze zorganizowaną machiną biznesową. Gracze grają popularne gry, które są obecnie na topie. Reklamodawcy zazwyczaj płacą za sponsoring takich drużyn czy turniejów. Obecnie na świecie mamy tak naprawdę 5 gier, które są najbardziej na topie. Jest to Dota 2, Counter-Strike, Global Offensive, Fortnite i League of Legends oraz StarCraft. Wyjaśnia Paweł Węgierski, współtwórca platformy GameHack, łączącej graczy z całego świata. Przeważa tutaj tak zwana strzelanka, ponieważ nikt by nie chciał oglądać, jak ktoś buduje domy w Simsach, czy tworzy jakieś miasta w grach strategicznych. Ubiegłoroczną inaugurację e-sportowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej oglądało 150 tysięcy widzów. Była transmitowana w internecie, podobnie jak i inne turnieje bijące rekordy oglądalności. Rynek e-sportu rośnie około 15% rok do roku. Co kilka lat zmienia się jego specyfika przez to, że zmieniają się gry, które są na topie. Można śmiało założyć, że ten trend będzie się jeszcze nasilał ze względu na demografię odbiorców. Młode pokolenia będące konsumentami gier dorastają, a średnia graczy na świecie rośnie. W konsekwencji statystyczny widz sportów elektronicznych coraz bardziej przypomina fana sportów tradycyjnych, więc to otwiera nowe możliwości dla firm zainteresowanych promocją swoich marek w e-sporcie. Oby rosnąca popularność e-sportu nie doprowadziła do spadku zainteresowania sportem w realu i nie odbiła się na zdrowiu wszystkich w branży. Panowie, gracie? No pewnie. I ty jak? Ale ja w strategiczne gry gram, więc ja jestem dyskryminowany. Czy nie zarabia? Ja zarabiam dobrze gdzieś indziej. A, rozumiem. To jest dla frajdy. Ale może piłkarze by tak trochę nie zasmucili, bo tych 10 piłkarzy, co tam grało w tej reprezentacji, to... W naszej? No. To co? To chyba trochę mniej zarobili niż ten pan, co gra w Counter-Strike'a. No i ten 11. Ale ten 11 to w ogóle chyba sam mógłby grać. No tak właśnie tam, znaczy, po, Gary Lineker. Tylko... Gary Lineker, wiemy kim jest Gary Lineker? A cisza zapadła. Kiedyś nam dołożył 3-0. Były reprezentant reprezentacji Wielkiej Brytanii w piłce nożnej. Bardzo znana postać. Takim gipsem, pamiętam, grał. Miał złamaną rękę i on nam wtedy 3 bramki załadował. Ale nieważne. On jest dosyć znaną postacią. Teraz jest komentatorem w BBC i napisał na Twitterze, że po meczu z Polską, Szwecji z Polską, napisał: Lewandowski, Szwecja 3-2. Sprawiedliwie. Tak? Ale taniej by było chyba dla nas mieć jednego zawodnika, pozostałych pogonić do domu, znaczy do porządnej roboty. Nie, to tak nie działa. Przecież ktoś mu musi te piłki podawać. Ale sam sobie by zrobił. Nie. Gdyby ktoś mu te piłki podawał, to byśmy wygrali ze Szwecją. No ale to możemy tak jak w tych małych krajach, gdzie tam ktoś z poczty, strażak jakiś... A jak oni z Fortnite'a byliby lepsi, co? Kto? No. Fortnite'a mogliby być lepsi. A właśnie, Fortnite'a. No dobrze, to, temat gier, myślę, że aktualny, na wakacje bardzo dobry. No dobrze, to o grach już sobie pogadaliśmy. Za chwilę będzie bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy. No to do tematu, do tematu. Otóż, szanowni państwo, szanowni panowie, bezrobocie w maju spadło. Stopa bezrobocia w maju 2021 roku wyniosła 6,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. I co teraz? No to już teraz już jest tak ta stopa niska, że nie wiadomo, czy w ogóle... No, i co teraz? Jeszcze nie ile jest. Proszę? Jeszcze nieźle jest, a będzie jeszcze nieźle. A, no właśnie, no. Zapomniałem, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Tylko gdzie ci pracodawcy wraz z pracownika znajdą? No tak, no tak. No. My na przykład potrzebujemy jeszcze 4 osoby w naszych przedsięwzięciach. Mhm. A ja właśnie tutaj... W lipcu i w sierpniu. Dostałem taką wiadomość nagłą, że Unia Europejska potępiła też jednoznacznie ataki cybernetyczne na Polskę. A i Niemcy chyba, dobrze. Tak? Bo to jest... Tak, bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze, niech wszyscy, tutaj akurat wszyscy tu muszą być zjednoczeni, bo problem jest ogólnoświatowy. Nie zmienia to faktu, że tak, trzeba pilnować swoich czynek. Rosja jest problemem ogólnoświatowym. To jest... Ogólnoświatowym, dokładnie. O, i mamy, że mimo próby Niemiec i Francji, nawet przy wsparciu Włoch i Hiszpanii, nie doszło do zgody na liberalizację podejścia do Rosji. Premier Morawiecki zablokował plan Niemiec i Francji w zakresie spotkania Unia Europejska-Putin. Nie będzie. Ha? Szade. No to Putin będzie smutny, siedział sam. Nie, nie, tam, to się jak się nie spotka przyjmuje. Jak się nie spotka z Unią Europejską. Nie, ale tam wiesz, no, tutaj Biden wykonuje jakieś prorosyjskie kroki. Ci się zastanawiają, czy nie wezwać faceta, który jeszcze parę kwartałów temu zlecił zamordowanie obywatela rosyjskiego na terenie Wielkiej Brytanii. No halo, więzi głównego opozycjonistę i głodzi go. No, Unia Europejska. Ale dylematy w dyplomacji są zawsze. Ale to nie są dylematy, tylko ci faceci po prostu i kobiety rozwalają Unię Europejską przez to, bo jeżeli to ma być struktura, która jest stabilna, no to nie wolno jej takich rzeczy robić. No. No pewnie, że nie wolno. To podważa istotę w ogóle jakiejś integracji w naszej obecności tam, jeżeli tak się będą zachowywać, no bo... Marcin, zwróćcie uwagę, jak mówi na opozycję. Słyszałem w tym tygodniu ze dwóch posłów opozycji. Marcin. Jak na stronie przed Rosją, no? Marcin, to my rozwalamy. Ja słyszę tylko od lat, że to my rozwalamy. Nie, ale my to w sensie, my tu w audycji? Że my w audycji? No, że my przede wszystkim, ale że Polska jest ta zła, że to Polska rozbija, że przez Polskę się rozbija, się rozpadnie Unia Europejska. Co ty mówisz? Jakieś herezje, Marcin. No dokładnie. No. Podważamy sojusze. No. No. Oj, panowie. Co ja z wami mam zrobić? Chyba piosenki posłuchamy i ta piosenka to będzie taka piosenka, zapowiadacz następnego tematu, który też będzie łamiący. To będzie łamiąca wiadomość. W małym palcu cały świat, czarną noc wielkich miast, znam na pamięć zaklętych rewirów smak. Zacierałem każdy ślad i otwarty rachunek sumienia mam cały czas. Karma wciąż goni mnie, ale mija włos. Znałem kod, znałem cel, znałem każdy twój krok. Zostawiłaś tylko chłód. Dobrze, bo wolę zemstę na zimno. Uważaj, z kim tańczysz. Karma wciąż goni mnie, ale mija włos. Znałem kod, znałem cel, znałem każdy twój krok. Taki utwór kierunkowy i zaraz zrozumieją państwo dlaczego. Kontekstowy, kierunkowy, tematyczny. Otóż, szanowni państwo, kochani komentatorzy, zapadł wyrok w sprawie skoku stulecia w Polsce. Sąd okręgowy w Łodzi skazał na 8 lat więzienia wiceprezesa firmy ochroniarskiej Grzegorza Eł, którego uznano za pomysłodawcę tzw. skoku stulecia. W napadzie z 2015 roku skradziono blisko 8 milionów złotych, zatrudniony w firmie ochroniarskiej pod fałszywym nazwiskiem konwojent, odjechał autem z gotówką. Do kradzieży doszło w lipcu 2015 roku w Swarzędzu. Tenże zatrudniony w firmie ochroniarskiej pod fałszywym nazwiskiem Krzysztof W. był w konwoju z pieniędzmi. Odjechał autem z gotówką. Wkrótce potem znaleziono porzucony samochód. Konwojent zniknął, a wraz z nim niemal 8 milionów złotych. Grzegorz E. z kolei był wiceprezesem firmy ochroniarskiej, w której pracował fałszywy konwojent Krzysztof W. Potem E. był poszukiwany listem gończym. Zatrzymano go w listopadzie 2017 na Ukrainie. W październiku 2018 roku został przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. 8 lat za 8 milionów, czyli milion złotych rocznie. Rocznie. To powyżej średniej krajowej. No? Dokładnie. Ale ja myślałem, że tym skokiem stulecia będzie ZUS, a tutaj kurczę. Nie. Nie. Taki tutaj jest Grzegorz Eł. A te środki chyba jeszcze nie zostały odebrane, co? Czy one się... No, nie mamy... Odnalazły, czy się odnalazły? Wydaje mi się, że pieniądze jeszcze nie odnalazły się. Nie tak, mamy takich posiedzi... informacji, panie doktorze. No. Za dobre sprawowanie wyjdzie wcześniej i będzie żył. Czy będzie miał 2 za 4? Tak. Po dwa za rok, w sensie. 2 razy 4. A jeszcze odwołanie będzie, może coś czyli może 2 lata, czyli będzie miał... Może się okazać, że 2, potem po 4 miliony za rok. Po roku wyjdzie, tak. Nic się tak naprawdę złego nie stało. Nie relatywizujemy tego, no bez przesady. Czyli zło, to było zło czyste. Bo było. Nie, to nie. Było zło, ale ja mówię w cudzysłowie, że nic się takiego nie stało. Ci okradzeni byli ubezpieczeni, okradający w spokoju będą żyć do końca życia. Wszystko będzie w porządku, jak zawsze w Polsce. Ale to chyba nie tylko u nas, no. Kiedyś rozmawiałem z takim jednym okradającym, bardzo takim, że tak powiem... Doświadczonym. Bardzo doświadczonym, tak, życiowo i nie tylko. I on powiedział, że w Polsce to jest generalnie lajtowo, tylko tam za dużo tych rzeczy wychodzi na jaw. Tak. Żeby jeszcze nic ludzie nie mówili, to by było super. Tak, bo na przykład w Szwajcarii, jak ktoś komuś daje łapówkę, to daje mu jezioro na przykład. Taką solidną, mówimy o taką solidnej takiej, nie? Ale tam wtedy jakiś czas jest odkopać sobie pod dna tego jeziora, czy samo jezioro jest faktem i wartością. Tak. O. No. No nikt jeziora nikomu nie proponował. Ale no nie, jezioro jest aktywem płynnym, więc właśnie. Nie jest, nie? To się bardzo dobrze upłynnia, także lepsza by była rzeka. No, a u nas... To była szybka płynność. A u nas brutalnie, nie, gotówka. Nie, właśnie, bo nie, bo rzeka to ucieka ta woda, a tak, no wiesz, woda jeszcze może być jakimś commodity niedługo. Mhm. No, rzeka ci ucieka, a w jeziorze stoi. Mhm. Przyszłość to wojny o wodę. Otóż to. No, ale to nie jest dla tego pana Łukasza Eł już chyba, czy jak on to nazywa. Ale co, że woda dla tego Łukasza? No nie, no bo już rozumiem, teraz będzie odosobniony przez jakiś czas. No tak, ale myślę, że w Polsce akurat za te pieniądze to jakieś jezioro może kupić. Ja nie sprzedaję. Niedobrze, na pewno. Nie sprzedajesz. Niedobrze. Niedobrze. Niedobrze. Lasy państwowe dużo sprzedają, to może lasy sprzedają, nie? Jakieś jeziorka w lasach. Albo wodę przynajmniej z tego jeziorka, bo jeziorko to tak samo w sobie to nie, ale wody z jeziorka można by kupić trochę. No właśnie, żeby nie pakować ich w butelki i bez sensu. No nie, ale to może dopiero po wakacjach, bo w czym dzieci będą się kąpać? Na wakacjach. Jak to w ogóle będzie na tych wakacjach, jak myślicie? Bo ja za chwilę będę miał rozmowę trójkowo-gospodarczą z panem Markiem Kamieńskim. To jest taki ekspert, bardzo znana postać w polskiej branży turystycznej. I zapytam go, dzieci Polacy teraz na te wakacje się udadzą na przykład. I co? A jak wy myślicie? Masowo nad morze. A Zanzibar? A Zanzibar też, tylko już mniej masowo. Tam już pojechały wszystkie krysie jandy, co miały pojechać, a rozumiem, w Polsce będą rodzice uciekać od dzieci swoich, którzy byli zamknięci przez... Ale zaraz gdzie będą, dokąd będą uciekać? No gdziekolwiek. Dokądkolwiek. Za miasto. Dokądkolwiek. Za miasto. A dzieci w mieście zostawią, czy też gdzie indziej? Dzieci to samo zło, więc dobrze były zostawić. Nie podpowiadajmy. Ach, panowie, a jeszcze jakie byście pytanie zadali takiemu panu ekspertowi? Co byście się chcieli od niego dowiedzieć? Ja tam się pytam o zniżki, rabaty. A ja bym chciał pojechać tam, gdzie on był. Aha. Gdzie on przez w czasie pandemii był. Gdzie jest zimno. Dobra. Dobrze. A to są takie moje marzenia małe. Dobrze, kochani. Ponieważ my będziemy po tej rozmowie trójkowo-gospodarczej RTG, to tak dosyć szybko kończymy tę audycję, to teraz możecie się z naszymi słuchaczami powiedzieć im papa, do września idziemy na wakacje. Możecie tak powiedzieć teraz. Szalonych wakacji, tylko bezpiecznie. Wracamy wszyscy we wrześniu. Tak. Do szkoły wracamy. Będziemy znowu nauczać. Będziemy nauczać się od września znowu. Amen. Amen. Dobrze. Dobrze. Mamy noce i dni podobne sny. Do stracenia tyle, co za oknem. Łączy nas bieg codziennych spraw, podobno będzie za to niebo. Czasem chcemy się znów poczuć, a wtedy wszystko jest za wysoko. Tyle zdarzyło się i dorósł świat latem pewnego roku. Nie powtórzą się te noce. Nie powtórzą się te noce. I znów co tydzień przez dwa dni ulice jak teatry. Widać tylko to, co widz powinien zobaczyć. Ten złoty strzał to dla tych par palących przed śniadaniem. Dorosłe dzieci i ich świat pewnego roku latem. Za zdrowie pięknych nas, za nie najlepszy czas tym bardziej. Zanim za wczesny świt rzuci nas świat na pożarcie. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. My, proszę Państwa, przechodzimy do rozmowy trójkowo-gospodarczej. Gościem specjalnym dzisiaj jest pan Marek Kamiński, ekspert w zakresie sportu i turystyki, postać bardzo rozpoznawalna w tej branży. Panie Marku, przed wejściem na antenę zadałem panu pytanie, na które pan odpowiedział w zasadzie, no, moglibyśmy tą odpowiedź ciągnąć jeszcze do tej pory. Pytanie proste. Dokąd Polacy się wybierają w tym roku na wakacje? Po pierwsze, dziękuję za tak miłe wprowadzenie mojej osoby. No tyle lat pracuję, że znam właściwie wszystko od podszewki. Pytanie pana jest proste. 75% respondentów odpowiedziało, że chce w ogóle pojechać na wakacje. To już jest bardzo dobry temat. Z czego 45% respondentów powiedziało, że będą to wakacje w Polsce. I co za tym idzie, to też jest dobra wiadomość. Tak jest. Natomiast bardzo dużo ludzi wybiera w tym roku małe miejscowości. To nie jest żadna nowość, bo 2020, czyli pandemia nam to ustawiła jakby i w tym roku jest to powielenie. Małe miejscowości, agroturystyki, małe pensjonaty, tam, gdzie będzie mniej naszych współodpoczywających, gdzie będą jakieś sytuacje, gdzie nie będziemy w wielkich gronach ludzi. Czyli tak asekuracyjnie trochę. Tak jest, ale oczywiście, jak pan dzisiaj spyta, jak w hotelach dużych, pięknych. Pamiętajmy, że w Polsce doczekaliśmy się naprawdę wspaniałej klasy hoteli. Na najwyższym poziomie, mówię to z całą świadomością, jako kiedyś hotelarz, że tak powiem. To są naprawdę bardzo piękne obiekty i też są pełne. Więc jakby rzecz mówiąc, po prostu będziemy przede wszystkim spędzać te wakacje w małych grupach, w małych miejscowościach, ale te wioski hotelowe, wioski wakacyjne są pełne też, więc jakby tutaj można powiedzieć, że jest różnorodność, ale z tendencją dla małych klimatycznych jakichś tam pensjonatów, agroturystyki i tak dalej. O ten trend zapytam, przepraszam, za chwilę, ale chciałem wrócić jeszcze do tych hoteli, bo powiedział pan, że hotele są obłożone w 100%, a przecież funkcjonują te obostrzenia covidowe. Znaczy inaczej, nie mówię, że są w 100% obłożone, ale tak, w dużej mierze, natomiast hotele są według ustawy, czy według zarządzenia 75% łóżek może być korzystanych, ale jeśli dochodzą do tego ozdrowieńcy i ci, którzy mają zaszczepieni, to można powiedzieć, że to jest prawie 100%. Dokładnie. Oczywiście i tu jest ten taki myk, który stwierdzam, że jednak hotele mogą być pełne, no bo powiedzmy sobie, ta ilość zaszczepionych jest dosyć duża i one się nie wliczają, te osoby, do tych 75%, więc przyjmijmy, że to jest 100%. Dobrze. A ten trend, o którym pan mówił, że wybieramy te małe miejscowości, małe gospodarstwa agroturystyczne, małe pensjonaciki, to jest taki trend covidowy, czy to bardziej wynika z tego, że gdzieś zmieniają się trochę też takie zwyczaje Polaków, że szukamy czegoś innego, takiego bardziej, że tak powiem, nie wiem, wyjątkowego, tak, bardziej na Ustroniu. Moje pokolenie na przykład pamięta te czasy, kiedy hitem były domki kempingowe. Tak wyjeżdżało się na przykład do domków kempingowych, gdzie było, prawda, domki jeden od drugiego, tam ileś tam 10 metrów i tam całe rodziny spędzały. I o dziwo, w tym roku na przykład również to jest, staje się modne, tak? To, co kiedyś uważaliśmy jeszcze parę lat czyli temu. Takie ośrodki. Tak, ośrodki kempingowe z polami namiotowymi, z domkami kempingowymi, gdzie myśleliśmy, że to jest już przeżytek, a to wraca do łask, dlatego że właśnie to jest ta tendencja do bycia w mniejszej grupie, tak? Mm-hmm. Lub w tej grupie, którą sobie żeśmy wybrali, czyli własną rodzinę plus znajomych, którzy są obok gdzieś tam, tak? Ale oczywiście pensjonaty, hotele nad jeziorami, na przykład również takie, mówimy o domkach kempingowych, ja bym to powiedział o domach kempingowych, bo dzisiaj można powiedzieć, że na Mazurach są domy z basenami własnymi, nowe, wspaniałe i też są wynajęte 12-osobowe, gdzie całe rodziny przyjeżdżają, prawda? Z własnym basenem, z własnym kortem. To też już w Polsce jest i jest wykorzystane, sprzedane, czyli wynajęte. I można powiedzieć, że to jest też pewnego rodzaju myślenie, że nie jest to wielki hotel, nie mam nic do wielkich hoteli, ale po prostu jesteśmy w mniejszym gronie. To jest główne myślenie tegorocznych wakacji w Polsce. Do Polski jeszcze wrócimy, ale przepraszam, muszę coś jednak dodać, śmiało, bo to jest jakby konsekwencja tego, co mówię, dobra, ale i tak spotykamy się na plaży, gdzie leży parawan przy parawanie, koc przy kocu i szukamy jednego wolnego miejsca, chodząc przez 2 godziny. To jest ta pewna polska jakaś taka zawiłość. Specyfika. Ta specyfika. Dobrze, to do Polski jeszcze na 100% wrócimy, a ja chciałem zapytać o te wyjazdy zagraniczne, tak? No bo w końcu też za granicę wylatujemy, wyjeżdżamy. zagramy. Gdzie w tym roku? Zanzibar? Przepraszam, panie redaktorze, ale jeszcze wrócę do Polski. Wie pan, wrócimy. Mamy perły. Jeździmy, zaraz wrócę. Zapytam o perły. Tak. No. Dzisiaj, jeśli szukamy na przykład jakichś pięknych rzeczy za granicą, zamki nad Loarą, a jeśli ktoś by poszukał zamek w Mosznej na przykład, no perła, jeździmy po świecie, szukamy pięknych budowli, a tu mamy coś, co na przykład nie znamy. I mówi pan, o czym odkrywamy. Odkrywamy zupełnie nowe rzeczy, o których jeszcze 2-3 lata temu byśmy nie myśleli nawet, że coś możemy znaleźć. Na przykład Green Velo, trasa rowerowa w Polsce stworzona od Świnoujścia aż do Rzeszowa prawie, gdzie ileś tam lat temu, 3-4-5 lat temu, mnóstwo turystów zagranicy przyjeżdżało, jechało tą trasą. I to też wraca do łask. Wracamy do turystyki zagranicznej. Oczywiście podium jest zajęte zawsze. To samo. Czy Grecja? Czyli Egipt. No, Turcja, Grecja, Egipt, Bułgaria. Tu się ścigają te państwa, gdzie jest, jakie są miejsca na podium. W tym roku mogę powiedzieć, że to był, bo to zarządzenie, które weszło wczoraj, trochę burzy tutaj spokój turystyki zagranicznej. Zarządzenie, jak mówię, od razu stwierdzam, niesprawiedliwe dla branży turystycznej. Bardzo się czujemy dotknięci tym, że z nami nikt tego nie ustalił. To jest cios dla klientów. I dla nas również, że muszą mieć kwarantannę po powrocie, a nie wiedzieli przed wyjazdem o tym, że... Ci, którzy są już teraz, tak? Na wyjazd. Ci, co są teraz na przykład. No proszę sobie wyobrazić, no ludzie są na wakacjach, nie wiedząc, z dziećmi, teraz po powrocie muszą, dowiadują się na przykład będąc tam, że po powrocie będą mieli ich dzieci i oni również będą mieli 10-dniową kwarantannę w bloku 40 stopni, a dziecko ma siedzieć w domu. No dobra, pod warunkiem, że wracają skąd? Obojętnie skąd, tak, za Schengen, przepraszam, źle powiedziałem, z tych destynacji, które są poza Schengen, ale tak jak wracam do tego przed chwilą podium, no to choćby Turcja, Egipt, Tunezja, to są właśnie te kraje poza Schengen. Mówi pan o Zanzibarze, oczywiście, mówimy o Dominikanie, oczywiście, Meksyk, to są wszystko te kierunki, które są popularne w turystyce polskiej, a objęte będą kwarantanną. Oby może to się zmieniło, o co apelujemy, w jakiś sposób. Nie dotyczy to oczywiście tych z certyfikatem zaszczepiennym, czyli wracam do zagadnienia turystyki takiej zagranicznej właśnie. Wniosek prosty, szczepimy się. Absolutnie, to jest i posiadamy certyfikat. Ze względu na to, czy lecimy za granicę, czy zostajemy w Polsce, szczepimy się, proszę Oczywiście, państwa. A to absolutnie jest to jedyny warunek turystyki swobodnej, czyli posiadanie certyfikatu szczepiennego, czyli patrz, będącego, będziesz zaszczepiony, masz certyfikat. I to jest absolutnie warunek turystyki. I na całej świecie, Europie również, świat patrzy na Europę i zbliżymy się lada moment do tej turystyki zagranicznej dalekiej, czyli tak zwanej zimowej, dalekich kierunków, takich, no to po prostu ten certyfikat, czyli szczepienie, będzie warunkiem. Taka jest prawda. To wróćmy do Polski, zgodnie z moją obietnicą, tylko teraz chciałem zapytać, popatrzeć na tę branżę turystyczną z innej perspektywy, czyli nie z perspektywy polskich turystów, tylko tych zagranicznych. Jak będzie w tym roku? Przyjadą? No tak. To jest ten następny dział turystyki. Pamiętajmy, że ta turystyka dzieli się na ileś tam działów, poddziałów. To jest turystyka przyjazdowa tak zwana. Jest. Polska była, jest i mam nadzieję będzie bardzo modna do zagranicy z prostej przyczyny. Mamy świetną kuchnię, świetną obsługę, jak powiedziałem, wyśmienite hotele i bardzo dużo ludzi do nas przyjeżdżało na tak zwane podróże różne, służbowe, indywidualne. Przypomnijmy sobie krakowski rynek, gdzie stało się to zmorą, na przykład jak w jakimś tam okresie przyjazdy młodzieży na podróże przedślubne i tak dalej, to wraca, ale wracam do tej na przykład tras tych rowerowych. Nie jestem jakiś specjalny fanem, ale to przejechałem jakiś tam kawałek, więc wiem, o czym mówię. Cała na przykład Holandia, Niemcy, Szwecja, która się aktywnie rowerowo... Atakują to wspomniane przez pana Green Velo. Dokładnie Green Velo. To jest taki przykład typowy, że ludzie przyjeżdżają do Polski, bo mają coś, czego gdzie indziej nie ma. Tak? Ja jestem część Zakopanego, mieszkam. To trasy na przykład tak zwane turystyczne z zwykłymi kijami, nie po linach, nie po jakichś tam wysokich trasach. Wychodzimy rano i wracamy późnym wieczorem, mamy wytyczane szlaki, możemy mapę ułożyć i przejść. To też jest magnesem dla turystyki tej przyjazdowej, zagranicznej. Oczywiście. Miejmy nadzieję, że to będzie w tym roku też tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, gościem RTG Rozmowy Trójkowo-Gospodarczej dzisiaj był pan Marek Kamiński, ekspert w zakresie sportu i turystyki polskiej turystyki. Oczywiście dziękuję bardzo za rozmowę. I my Państwu mówimy do usłyszenia we wrześniu. Michał Jakubik, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski i Wojciech Surmacz.